Biografii, memorii. Biografia unui spectacol. Să îmbrăcăm pe cei goi, de Luigi Pirandello, în regia Cătălinei Buzoianu. Emisiune realizată în anul 1980 de Cătălina Buzoianu și Magdalena Boiangiu. Biografia unui spectacol se compune din clipele vieții unui mare număr de oameni. Trăit la intensități diverse, pe durate diferite, cu responsabilități împărțite, un spectacol este un moment nu doar în amintirile celor care, într-un fel sau altul, au contribuit la facerea lui, ci și în viața intelectuală a celor care l-au văzut și, exagerând poate, chiar și în viața celor care ar fi putut să-l vadă și n-au făcut-o. Și absențele pot alcătui o biografie. Dar deocamdată ne ocupăm de prezență. De prezența unui spectacol care a suscitat nu doar interes, ci și discuții, nu doar adjective, ci și controverse. Să îmbrăcăm pe cei goi, de Luigi Pirandello. Versiunea românească, Neca Randino. Consultant, Florian Potra. Regia, Cătălina Buzoianu. Decoruri, Andrei Bot. Costume, Liana Manțoc. Muzica, Mircea Florian. Consultant, mișcare scenică, Miriam Răducanu. Distribuția: Valeria Seciu, Ersilia Drei. Dan Condurache, Franco La Spiga. Ștefan Iordache, Groti. Mitică Popescu, Lodovico Nota. Petre Moraru, Alfredo Cantavale. Jana Gorea, Doamna Onoria. Elena Pop, Emma. Eroina din roman, Cornelia Oseciuc. Ileana Dunăreanu, Monica Ghiuță, Doina Făgădaru, Vasile Pupeza, Mihai din Vale, Sorin Medeleni, corul. Directorul Teatrului Mic, Dinu Săraru. Data premierei, 18 noiembrie 1978. Atunci, la 18 noiembrie 1978, a început viața publică a spectacolului. Ce a fost și cum a fost înainte? Va începe să ne povestească regizoarea Cătălina Buzoianu. Chinezii socotesc vârsta unui individ începând din momentul concepției sale. Biografia acestui spectacol ar începe deci în clipa când am fost chemată la telefon de directorul Teatrului Mic, Dinu Săraru, care mă solicita, alăturându-i se și actrița Valeria Seciu, pentru montarea piesei Să îmbrăcăm pe cei goi, de Pirandello. Primul meu impuls a fost cel al lui refuz categoric. Nu-mi plăcea piesa. Doream de multă vreme să pun în scenă Uriașii Munților și am încercat cu toată energia să impun argumente împotriva textului dat, care mi-a părea melodramatic, fără vreun raport cu marile piese eseu, în special trilogia Astăseară se improvizează, 6 personaje în căutarea unui autor, Uriașii Munților. Mi s-a explicat că piesa era menită să pună în valoare calitățile acestei uluitoare actrițe a scenei noastre, Valeria Seciu, în acel moment neexploatată pe măsura posibilităților sale. Cu acest fapt eram de acord. Am acceptat să pun un spectacol pentru ea. Răgazul pe care mi l-am luat pentru a gândi materialul ce mi se oferise mi-a dezvăluit cât de superficială fusese lectura mea inițială. Am înțeles cât de abil potrivise capcana bătrânul vânător de iluzii deșarte, construind în aparență un edificiu cât se poate de convențional, de tradițional, în spiritul piesei bulevardiere dintre cele două războaie. Piesa aceasta se constituie ca un roman polițist, nu numai în structura sa, ci și în cheile pe care Pirandello însuși le ascunde pentru ochii profani, chei care lucesc prin colțuri, aparent inocente, pline de praf cotidian. Ele dezvăluie deschideri secrete, poteci labirintice, către locul bine păzit, de unde emite raze, ochiul treaz și neliniștit al autorului. Am pornit așadar spectacolul din perspectiva sa inițială. Trebuia să pun o piesă pentru o actriță. Era necesar deci să articulez întregul edificiu pe ideea personajului de factură pirandeliană în contextul esteticii sale teatrale. În configurarea tehnicii, a mijloacelor de care aveam nevoie, mi-au fost de substanțial folos romanele scriitorului și în special romanul eseu Se turnează. Din fragmente ale acestui roman și din fragmente ale pieselor amintite, mi-am alcătuit expozeul prologului și al antractului. Aici, în aceste două fragmente, pur teoretice, riguros despărțite de corpul spectacolului propriu-zis, l-am introdus pe autor. Nu am socotit necesară prezența sa materială, ci spiritul său viu, în contradicție cu propriul său portret, înghețat în atitudini stereotipe, spirit scânteitor ce invadează și sfâșie malițios și crud conștiința diurnă, automatizată, mecanizată în clișee stereotipe. Prologul, imaginat într-un alt spațiu neutru, care va deveni cortina spectacolului și plafonul spațiului teatral ce abia se ghicește în spatele pânzei, anunță ca în uriașii munților un plan al ficțiunii în care totul este posibil. Aici ne aflăm la hotarele vieții. La o comandă, hotarele se desfac. Pătrunde invizibilul. Năpădesc fantasmele. Odată cu actorii corifei, pătrund în sală și muzicanții, acordându-și instrumentele ca pentru un concert simfonic. Polifonia vocală a actorilor va fi urmărită de altfel pe tot parcursul spectacolului, în acord cu muzica instrumentală. Compozitorul Mircea Florian interpretează detașat motive de cafe-concert în stil melo. Actorul corifeu, nu întâmplător interpretul operatorului din romanul Se turnează, continuă. E firesc. Se întâmplă ceea ce se petrece de obicei în vis. Din această perspectivă se va derula mai apoi pe scenă povestea Irsiliei Drei, eroina piesei lui Pirandello. O actriță incantează, instalându-se în stilul patetic al melodramei folosit mai târziu în spectacol. Visele, muzica, dragostea, întregul univers care se află în oameni. Dumneavoastră îl veți găsi aici, înăuntru, și toate lucrurile care se nasc aici, înăuntru, sunt o uimire chiar și pentru noi înșine. Auzim glasuri, auzim râsete, vedem răsărind de prin fiecare unghier adumbrit chipuri vrăjite. Scăpat! De toate piedicile, iată că sufletul meu mare, ai doma văzduhului plin de soare și nori, deschis tuturor fulgerelor, pradă tuturor vânturilor, misterios material pentru mine, care ne înalță și ne poartă în depărtări de pasm. Asemenea copiilor care își iau în serios jocurile, prăvălim minuna din noi asupra lucrurilor cu care ne jucăm și ne lăsăm încântați de ele. Mai un joc, ci o realitate minunată în care trăim înstrăinați de toți până la marginile nebuniei. Viața este marea, viața este vântul, viața este focul. Nu numai pământul care prinde coajă și formă. Se anunță motivul dualismului viață-formă, pe larg dezbătut în estetica teatrală a lui Pirandello și nu odată mai mult în această piesă. Spectatorii sunt avertizați că personajele din piesă sunt iluziile lor din timpul zilei, umbre care îi torturează și îi sfâșie ca și pe actori. Spectatorii sunt invitați să comunice cu aceste fantasme, cu fantasmele propriilor lor suflete. Orchestrat ca o bucată muzicală, prologul continuă prin a introduce ideea de personaj creat inițial ca o fantasmă de vis în spațiul realității. că în fața voastră, în lumina aceea, vedeți mișcându-se pe scenă cu înfățișare și mers. Spectra, spectra. Iluziile voastre din timpul zilei. Umbre în umbră care urmăreau compătimitoare neliniștea mea, frământările mele, descurajările mele, izbucnirile mele, toată suferința mea din care se născuseră poate ori începeau acum să se nască. Mă priveau, mă spionau. Nimeni nu poate ști mai bine decât dumneavoastră că noi, personajele, suntem ființe vii, mai vii decât cei ce respiră și se acoperă cu veșminte. Iar dumneavoastră știți bine că natura se slujește de instrumentul fanteziei omenești pentru a-și desăvârși opera ei de creație. Iar cine se naște datorită acestei activități creatoare? Iar cine se naște datorită acestei activități creatoare? Iar cine se naște datorită acestei activități creatoare, care își află adăpost în sufletul omului? Personajul! Personajul este hărăzit de natură unei vieți, care o întrece cu mult pe acelui născut din pântecele muritor al unei femei. Cine se naște personaj, cine are norocul să se nască personaj viu, poate să-și râdă până și de moarte. Nu mai moare, moare doar omul, scriitorul, instrumentul firesc al creației, personajul, nu mai moare! Este anunțat faptul divers publicat în ziar despre sinuciderea Ersiliei Drei. Sinucidere din dragoste! Sinucidere din dragoste! Aspe la amiază în parc! Aspe la amiază în parc! O tineră fată! O tânără fată? Locotenentul de marină! Locotenentul de marină! Trădarea lui atât de crudă! Atât de neașteptată! O travă! Avea o travă în valiză! Ersilia Drei! Personajele! Cresc veșnic, fiindcă germeni vii au avut norocul să-și găsească o matcă fecundă, o fantezie creatoare care a știut să-i crească și să-i hrănească pentru veșnicii. Replica cheie. Avea o travă în valiză, va fi reluată în finalul spectacolului. În acest punct culminant al prologului, puternic susținut vocal și orchestral, cortina albă de pânză dispare, dezvăluind treptat, cu zgârcenie, gurile flămânde ale ferestrelor, hăul adânc al spațiului teatral, grota intrării prin care vor pătrunde personajele principale, balcoanele chinuite, bandajate și bolnave ale căsoaiei care adăpostește pe scriitorul Ludovico Nota și l-o trăvește necesar în același timp. Odată cu priza de cunoaștere a spectatorului cu spațiu, pătrunde dulce în urechi, acompaniat de susurul viorii, glasul Ersiliei Drei, cântându-și parcă leitmotivul. Invitația timidă către materia romanescă a faptului divers comentat de ziare, sinuciderea, este făcută în spectacol din primul moment al acțiunii, pentru a se preciza termenii pe care se va clădi întreaga construcție a evenimentelor. Scriitorul Ludovico Nota ripostează prin motoul personajului său. Faptele sunt așa cum le interpretăm noi, spune el, și atunci în spiritul nostru ele nu mai sunt fapte, ci viața care apare așa sau altfel. Pe el, deci, nu-l interesează faptul real de viață, ci interpretarea pe care arta lui o conferă vieții. Unghiul subiectiv din care el privește acest fapt de viață se va contura încă din prima scenă. Aflăm cine este tânăra femeie care pătrunde în cabinetul de lucru al scriitorului. Este Ersilia Drei, guvernantă la familia unui consul din Smirna. Din pricina neatenției ei, fetița de a cărei educație se îngrija căzuse de pe terasa unde se juca și murise. Dat afară din slujbă, părăsită de logodnic, un tânăr locotenent de marină, Ersilia se sinucide într-un parc luând o travă. Este dusă la spital și salvată, fapt divers speculat de ziarele de scandal și în special de ziaristul Alfredo Cantavalle. Interesat de caz, bătrânul scriitor Ludovico Nota o ia de la spital, oferindu-i adăpost. Aici începe acțiunea piesei. Ersilia este invitată curtenitor și pătrunde sfioasă în cabinetul de lucru al celebrului scriitor. Acesta îi oferă umanitar, adăpost, pentru a stoarce din bietul ei trup, din amintirile și halucinațiile spiritului ei terifiat, tot ceea ce cruzimea lui de artist poate folosi pentru romanul sau piesa pe care le va scrie. Spațiul acesta în care se va consuma timpul dintre cele două morți ale Ersidii, una ratată, cealaltă definitivă, este marea capcană în care personajul este prins, imobilizat, utilizat și în cele din urmă, cu concursul tuturor, executat. Acest spațiu a fost tradus ca metaforă teatrală în spectacolul meu prin imaginea casei curtei interioară, implicit stradă de tip roman. Motivul străzii, obsedant în piesa lui Pirandello, apare încă din indicațiile sale de decor. Deci nu e o invenție colaterală. Nu. Camera scriitorului, o cameră oarecare într-o casă burgheză, spune Pirandello, anonimă și lipsită de personalitate, este deschisă spre dimensiunea majoră a unui alt spațiu scenic, strada. Într-o sală de lângă altarul din Pergam, de la Muzeul Pergamon din Berlin, se află o casă romană, antică, într-un spațiu închis, cu coloane și nișe, cu pervazuri și spații de trecere înguste, cu hăul riguros perimetrat, ce se cască asemenea unei fântâni între pereții supraetajați. Acest hău mi-a creat impresia stranie de arena fiarelor, de circ roman, în care spectatorii privesc impasibil și comentează animat spectacolele sângeroase ale oamenilor sfâșiați de fiare. Împreună cu scenograful de mare talent Andrei Bot, am imaginat camera scriitorului ca pe un spațiu plurivalent. Am amintit că el nu se simte niciodată acasă în această cameră închiriată pe care o asociază unei mlaștini. Mlaștină, muște, zăduf, spune el, așa e viața mea. Unele exegeze asupra piesei Să îmbrăcăm pe cei goi afirmă că bătrânul scriitor Ludovico Nota ar fi însuși Pirandello. Când Ersilia îl confundă cu autorul romanului Exclusa, Nota răspunde, e de Pirandello, un autor pe care în mod special nu pot să-l sufăr. Replica a fost comentată ca o cochetărie a lui Pirandello. Printre aceștia, Eric Bentley lansează chiar o teorie foarte incitantă, potrivit căreia Pirandello însuși, obsedat de noua sa estetică teatrală, îl reneagă vehement pe Pirandello, romancierul de tip verist din Exclusa. Este posibil și este un drum. Eu însă nu l-am acceptat, din următoarele motive. Modul în care din datele piesei bătrânul scriitor Ludovico Nota structurează și interpretează materialul oferit de sinuciderea guvernantei Ersilia Drei, relatată de ziare, este cel al unui autor de succes, al unui autor celebru, dar nu atestă vigoarea, personalitatea unui mare scriitor. Nota nu este un învingător asupra faptului de viață, ci este un învins, căruia îi scapă printre degete aspectele multiple ale vieții, în zadar închise de el în tipare, în forme, în fișe de creație. Lucrând cu actorul Mitică Popescu, am descoperit într-o antologie a literaturii italiene numele Nota, autor celebru în epocă, obscur astăzi. Mi l-am imaginat pe Nota ca pe un bătrân artizan de romane senzaționale, de inspirație exotică, cu decoruri luxuriante și momente spectaculoase. Trucurile sale zdrobesc inimile opiniei publice, infestate de mediocritate, sentimentalism ieftin, nevoie crudă de senzații tari, milă unsuroasă, aviditate în colportarea evenimentelor de senzație, ferocitate în acuzarea și executarea celor care evadează din clișeele prestabilite social. În acest dialog cu privire la romanul Exclusa, mi s-a părut a găsi cheia de bază a spectacolului. Romanul Exclusa, de tradiție veristă, ars de soarele sudului, este populat de corul negru al femeilor care comentează drama eroinei principale. Replica acesteia, nu l-am iubit niciodată, numai pe tine te iubesc, replică extrasă din roman, se repercutează atânc în conștiința Ersiliei, care simte analogia cu personajul tragic al fetei ucisă de prejudecăți, sfâșiată de corul implacabil al acestor prejudecăți. De aceea am făcut să prolifereze personajul doamnei Onoria, proprietăreasa lui Nota, prototipul onorabilității burgheze. Personajele se confundă cu spațiu. Este sub mobile sau din pereți, înfășurate în mari pânze albe, scorțoase, foșnitoare. Astfel, preambalat, fiecare personaj real aparținând casei, Onoria, Emma, sau fictiv, eroina de romana lui Nota, Halucinațiile Ersiliei, își dezvăluie treptat misterul sau își anunță brutal semnificația. Obiectele sunt învăluite în aceeași pânză misterioasă. Preocupat la început doar de subiectul de senzație, bătrânul scriitor este interesat să exploateze persoana Ersiliei în triplu scop. Ersilia însăși este sedusă de perspectiva de a deveni eroina unui roman, căutând să-și impună modelul pe care și-l dorește înainte de a muri, logodnica pură, imaculată, al cărui simbol devine rochia de mireasă. Nota însă o împinge Viclean spre cele mai umilitoare confesiuni, obligându-o să se prăbușească în vid. Dezgolirea, sfâșierea sufletului Ersiliei, întreprinsă de Nota, este poate mai crudă, mai ipocrită, în orice caz, decât dezgolirea, sfâșierea trupului său, folosit de toți ceilalți, ca un obiect. Motivul străzii, motivul corului care va construi în ferestre spațiul neliniștit, palpitant al comentariului, apare acum puternic, contrastând violent în accepțiile celor doi. Pentru Nota, strada este școala scriitorului, spațiul concret care ucide visul. Pentru Ersilia, strada este scârba, greața, oroarea de a se fi simțit goală în mijlocul ei, la discreția oricui. Cronicile spectacolului am observat un lucru ciudat. Unii cronicari, după ce îi recunosc splendoarea, eleganța, coerența, profunzimea, reproșează realizării scenice, excesul de mijloace, metaforele baroce, ilustrativismul pleonastic, spunea cineva. Ca spectator mărturisesc că am avut și eu pe alocuri senzația că unele semne se anulează reciproc în drumul spre sensibilitatea spectatorului. E o bogăție care te copleșește. Dar pe de altă parte, mi era clar că ele fac parte dintr-un sistem de gândire, că ele sunt necesare nu doar în dantelăria spectacolului, în dantelăria reprezentației, ci în arhitectura lui. Dacă vrei să descrii spectacolul sub acest raport. Trebuie să spun, să-ți mărturisesc că și pe mine mă preocupă rigoarea de stil. Răspunzând la întrebarea ta, cred că un mijloc care a fost comentat în contradictoriu și calificat drept pleonasm rămâne imaginea clișeu a personajului de roman confecționat de Ludovico Nota. Am omis să precizez în caietul program funcția acestui personaj, creat din prejudecățile scriitorului pe de-o parte, în acord cu sensibilitatea publicului devorator de melodrame, dar și din iluziile Ersiliei, al cărui gust se confundă cu acesta. Viața reală, crudă, urâtă și tulburătoare va îndepărta repede acest clișeu, această confecție. Personal, eu țin la această imagine și, de altfel, sunt mulți oameni care sunt alături de mine din acest punct de vedere. O a doua obiecție a fost cea referitoare la spațiul teatral, care, după unele opinii, trebuia să înfățișeze fidel camera unui scriitor. În ceea ce mă privește, consider spațiul teatral nu un decor în sine care trebuie să fotografieze, să ilustreze indicațiile autorului, ci să reprezinte o metaforă a ideilor conținute în text. Spațiul teatral al acestui spectacol se deschide în trei dimensiuni. Spațiul scriitorului, prima dimensiune, a doua, spațiul străzii, ferestrele, a treia dimensiune este spațiul ficțiunii romanești și al amintirilor devenite vis, coșmar, halucinație. Motivul străzii continuă cu monologul recitativ și coralul de la finalul actului întâi. Se reia tema personajului principal. Să slujești, să te supui, să nu poți fi nimic, doar o haină uzată de lucru pe care o atârni în fiecare seară într-un cui în perete. Casă insuportabilă, casă insuportabilă. Doamne, ce înspăimântător! Să știi că nimeni nu se gândește la tine. Doamne, Ludovico! O nenorocită! O nenorocită! Onoria! Femeie! Femeie! Femeie de... Femeie de stradă! Femeie de stradă! În stradă ne-am văzut viața cu senzația că nu mai exist, de parcă ar fi fost. Motivul străzii, puternic orchestrat, se amplifică prin atitudinea celor două grupuri de bărbați și femei, dispuși pe cele două balcoane laterale, imaginea unei societăți bigote, clevetitoare, feroce sub masca milei. Printre cărțile răvășite pe podea, Ersilia retrăiește clipa cumplită a profanării fizice și spirituale. Am măsurat cu răceală, greața, scârba, pentru ca să-mi dau seama dacă aș mai fi putut rezista. Înainte de a ieși din hotel, cu o travă în poșetă, într-un tub de sticlă, aveam 3 în valiză. Fiind guvernantă, îmi serveau la nevoie pentru dezinfectare. Înainte de a ieși din hotel, mi-am dat cu pudră pe obraz și m-am privit în oglindă, da, și pe banca din parc, până când am luat o travă. Nu voiam să știu că o voi lua, dacă întâmplător ar fi trecut cineva căruia i-aș fi plăcut sau pe care l-aș fi plăcut. Nu știu dacă m-aș mai fi gândit să mă omor. Da, îmi dădusem cu pudră pe obraz, mi-am pus chiar ruși pe buze, m-am îmbrăcat din adins cu rochia asta albastră și dacă acum sunt aici, ce înseamnă asta? Înseamnă că am învins scârba, greața. După ce le-am comparat, moartea. Altfel n-aș fi aici la un bărbat care mi-a scris, fără să mă cunoască, să-mi ofere adăpost. Ascultă! Știu de ce vorbești așa! De ce simți această voluptate de a te sfâșia? Eu? Voi mă sfâșiați? Asta știi să o spui! Asta știi să o spui! Simți cruzimea celorlalți! Dar de ce nu vrei ca măcar unul din ei, căruia i s-a trezit conștiința, să repară această cruzime? Cum? De ce? Cum? Făcându-mă să o îndur din nou? Nu, îți spun că nu e adevărat. Îți spun că am mințit și ți-o repet. Nu ești tu vinovat. Nu sunt ceilalți vinovați. Viața e vinovată. Această viață care durează încă, Doamne, ce disperare, fără să fi avut vreodată un sens, un sens. Dar ce altceva trebuie să-ți spun ca să mă lași, să mă lași în pace? Ce? Motivul goliciunii, motivul rochiei de mireasă, ideal întinat și sfâșiat de toți cei care s-au folosit de ea, răsună în acorduri din ce în ce mai grave, ca într-o sinfonie a destinului. Dacă trupul Ersiliei a fost dezgolit și folosit de toți cei care au considerat-o doar un obiect, sufletul pe care și-l dorește ideal nepătat de murdăria vieții este cu atât mai mult dezgolit, sfâșiat, strivit. Dezgolirea sufletească a Ersiliei, a tuturor actelor ce au fost impuse, readucerea lor în conștiința ei terorizată, o pun în situația de a-și provoca ea însăși cu cea mai mare cruzime stări de revelație. În scena care precede finalul actului 2, doamna Honoria, cerberă a prejudecăților, enunță motivul goliciunii. Ersilia, disperată, încearcă să recupereze valiza cu o travă salvatoare. În actul 2, doamna Honoria colportează situația inadmisibilă din punctul ei de vedere. Motivul goliciunii se dezlănțuie în final într-o apoteoză care conferă eroinei tragism prin puterea sacrificiului de cea mai pură esență umanitară asociat cu motivul sfâșierii. În actul 2, doamna Honoria se scaldă într-o compătimire slinoasă. Ca și când ai vedea pe stradă, în mijlocul unei haite de câini, o biată vietate care, cu cât e mai dulce, cu atât sar mai mult să o muște, să o sfâșie. De ce? De ce? Tot în actul 2, încercând să scape de insistențele logodnicului rost de remușcări, Ersilia îi aruncă în fața lui nota. Viața, această viață pe care mi-o luasem, vedeți, nu mă lasă ea pe mine. M-a apucat cu dinții și nu vrea să-mi dea drumul. Uite, sunt aici toți pe urmele mele, îmi stau în spate. Unde să mă duc? Unde? În final, Ersilia va izbucni acuzator. Am vrut să câștig mai întâi dreptul de a fi crezută. Dar ce ar fi trebuit să crede, Ersilia? Că n-am mințit ca să trăiesc. Dar pentru ce ai mințit? Ca să mor. Iartă-mă, nu m-am gândit, n-am vrut să-ți răvășesc viața pe a ta și pe aceea logodnicii tale și știam că nu mai aveam dreptul pentru că știi, da? Da. Știi de la nevasta lui. Da. Iar el nu recunoaște? Da. Și chiar și tu? Da, chiar și eu. Asta e. Fiecare vrea să facă figura frumoasă. Cu cât suntem mai... cu atât vrem să ne facem mai frumoși, să ne acoperim cu o haină decentă. Eu nu mai aveam niciuna cu care să apar în fața ta. Eu m-am trezit în stradă fără nimic și... da, încă puțin noroi ca să fiu bine mânjită și atunci am vrut, măcar pentru moarte, să-mi fac o rochie frumoasă. N-am putut avea toată viața mea o rochie care să facă față, care să nu fi fost sfâșiată de atâția câini, de toți câinii care mi-au sărit mereu în spinare. Am vrut o rochie frumoasă, o rochie de logodnică, visul meu de acolo. N-am putut avea nici pe asta, sfârșiată, smulsă, să mor goală, umilită, disprețuită. Sunteți mulțumiți? Spațiul și timpul spectacolului ar fi răgazul dintre două morți. Ca într-o agonie, Ersilia își privește viața invers, ca pe un spectacol, cu o stranie detașare, reținând senzații disparate care i-au sfâșiat carnea și sufletul. Încercând să-l îndepărteze pe la Spiga, logodnicul abandonat, Ersilia îi dă o explicație. Ersilia! Dumneavoastră, pe cine strigați? Nu vedeți cine sunt? Cum sunt? Văd cum ai ajuns, dar tu ești Ersilia mea! Ersilia mea! Ai să fii din nou Ersilia mea! Dumneavoastră! Spui dumneavoastră tu care trebuie să fii din nou a mea, a mea, așa cum ai fost. Ai, ce îngrozitor! Cum să vorbesc? Cum să fac să se înțeleagă că pentru mine totul ar fi trebuit să fie sfârșit? Dar nu s-a sfârșit, vezi bine că totul nu s-a sfârșit dacă eu sunt din nou aici cu tine. Ceea ce ați fost pentru mine acolo, nu mai puteți fi acum aici. Ba da, pentru că eu sunt același Ersilia. Eu nu mai pot fi aceeași. Nu e adevărat, ai vrut să te omori pentru mine, pentru mine. Nu era adevărat. Cum era? Nici măcar nu te-am căutat. Ai mințit? Da, am dat o explicație, ultima. În clipa aceea era adevărată, dar acum nu mai e. Dar de ce nu mai e? Pentru că eu, din nefericire, trăiesc încă. Sunt încă vie. Dar asta este o fericire, Ersilia. Nu, mulțumesc, frumoasă fericire, da? Voi vreți să mă condamnați să fiu aceea pe care eu însă mi-am vrut să o ucid, da? Destul, ajunge! Ca și cum n-aș putea îndrepta lucrurile la timp, dar pot, Ersilia, pot. De ce nu? Și atunci motivul care trebuia să te ducă la moarte, acum trebuie să te ducă la viață. Așa cred, pentru asta sunt din nou aici cu tine. Uite, mi-e greu până să te și recunosc. Cum? Nu ți-e greu și ție să mă recunoști? De ce spui asta, Ersilia? Da, dacă te-aș fi văzut înainte, n-aș fi putut spune că mă omorâsem pentru tine, Doamne. Eu te vedeam. Da, cine știe cum te vedeam eu atunci. Dar mă îndepărtez, Ersilia, mă fac să mă îndoiesc de mine, de tine. Pentru că tu nu poți înțelege. Ce? Această viață care revine spre tine așa ca o amintire și nu mai reușești să te simți viu în această amintire a ta, dându-ți totuși seama că era viața ta, așa cum tu probabil că erai în amintirea celorlalți, fără să fii tu. Dar sunt eu, Ersilia, eu sunt, nu, eu sunt, vreau să fiu din nou acela pentru tine. Nu poți, cum nu înțelegi? Uite, mă uit acum la tine și îmi dau seama că niciodată n-ai fost acela. Eu? De ce te miri? Îmi dau seama că și tu acum când mă privești ai aceeași impresie despre mine. E adevărat, Ersilia, de asta pentru că tu îmi spui niște lucruri. Adevărate, tu n-ai nicio vină. Cum n-am nicio vină? Pentru că m-ai părăsit. Viața se fac și de asta se întâmplă. Cum n-am nicio vină, Ersilia? Dar după aceea vin remușcările, Ersilia. Ca aceea pe care o simt eu acum și care este adevărată. Nu doar o dată, Ersilia. Dar dacă afli că nu mai sunt aceea pe care ți-ai închipuit-o. Ce spui? Da. Și pentru dumneavoastră, domnule Nota, o alta, Vă jur că aș fi făcut totul ca să fiu aceea pe care v-ați închipuit-o în iluzia artei dumneavoastră, dar nu s-a putut, vedeți? Motivul vieții lipsite de sens este de asemenea un motiv de prim plan. În violenta scenă cu consulul Groti, Ercilia înțelege condiția rolului pe care l-a jucat în scurta ei viață, inconsistența unei ființe aruncată în lume doar pentru a fi folosită. Eu care niciodată n-am avut puterea să fiu nimic, nici măcar un obiect care, dacă îți scapă din mâini, se sparge, da? Dar cel puțin cioburile alea de pe jos îți spun că ai fost ceva. Viața mea zi de zi și niciuna care să fi fost a mea la întâmplare. Eu am fost la întâmplare. Toate lucrurile, așa cum au vrut, aruncată dintr-o parte într-alta, sfâșiată și niciodată nimic care să-mi dea voie să spun, exist. Și eu exist. Tehnica mijloacelor actoricești pentru realizarea rolului Ercilia Drei și ale celorlalte personaje, pentru a crea atmosfera proprie unei Italii arsă de soarele sudului, îmbibată de miresme tare, vitală și morbidă în același timp, realistă și fantastică, îngemânând procedee veriste cu exacerbate stări ale conștiinței, a fost împrumutată în special din romanul Se turnează. Am organizat cu actorii și în special cu interpreta principală, cu un foarte vechi aparat de proiecție, vizionarea unor filme, melodrame, din perioada 1914-1925. Am extras și comentat gesturi, stopcadre, fanatismul și grandilocvența expresiei. Mecanismul acestor mijloace este demontat încă din prolog, întrerupt în permanență de comentariile actorilor. În cazul Ersiliei, momentele mijloacelor de ficțiune și momente extrem de realiste, violent și tulburător erupte, alternează pe tot parcursul spectacolului. În aceeași măsură, apariția eroinei de roman a lui Nota potențează imaginile clișeu din filmele, piesele și melodramele în voga epocii. Acea morbideță italiană specifică lui D'Annunzio își pune pecetea pe stilul de joc al Valeriei Seciu. În interpretarea Ersiliei îi smulge accentele sfâșietoare pe care își baza tehnica o Eleonora Duse. Umorul ingenu sau sarcasmul violent pigmentează meloul exacerbat al interpretării. Scenele corului, orchestrate riguros de Mircea Florian, conform unui principiu care stă la baza colaborării noastre din ultimii ani, armonizează vocile actorilor pe o partitură dată, nu cântată, ci vorbită. Acest stil impune în conștiința spectatorului o altă dimensiune decât cea a realității aparente. Dimensiunea sonoră a spectacolului este tradusă scenic prin colaborarea mea cu coregrafa Miriam Răducanu, stilist de mare clasă, care, în colaborarea noastră, impune actorului rigoarea expresiei, semnificația precisă a gestului, puritatea stilului. Încercând în ultima vreme un sincretism al artelor care compun actul teatral, nu în sensul alăturării termenilor, ci al traducerii lor într-o estetică pur teatrală, această echipă a colaboratorilor mei din ultimii ani, coregrafa Miriam Răducanu, consilier de mișcare al spectacolelor mele, compozitorul Mircea Florian, scenografii Andrei Bot și Liana Manțoc, ne cunoaștem mai bine cu fiecare spectacol și consolidăm o experiență care încearcă mereu alte mijloace pentru fiecare spectacol. În legătură cu personajul Ersiliei Drei, o mențiune merită costumul acestei guvernante creat de Liana Manțoc, după o documentare severă în legătură cu costumul de guvernantă engleză de tip victorian. Experiența a reușit după dramatice încercări de materiale. În cele din urmă, costumul acesta a ajuns să îmbrace personajul ca o piele, evocând prin culoarea fanată a materialului, prin pălărioara delicată și pleoștită, prin dantelele vechi încrustate feciorelnic, prin buchețelul înduioșător de violete, clișeu al personajului, evocând, spuneam, parfumul enigmatic al unei fantome. O fantomă ce trebuie să dispară pentru că bântuie și răscolește conștiințele celor implicați în povestea ei. Tripleta celor trei bărbați, imaculați în albele lor costume de diverse nuanțe, înconjoară această făptură aproape ireală. Tot Eric Bentley scria despre semnificația numelui Drei, de origine germană, ca multe alte nume din nordul Italiei. Acestea ar fi vârstele și mediile sociale ale celor trei bărbați. Tânărul locotenent de marină Franco La Spiga, maturul consul Groti nobil, și bătrânul scriitor celebrul Lovico Nota. Franco la Spiga, logodnicul care o abandonează pe Ersilia și este la rândul său abandonat de ea, a fost propulsat în interpretarea lui Dan Condurache pe orbita amanților celebri italieni de tipul Rico Veri din astă seară se improvizează. Spectacolul generozității sale dezlănțuite, spre cucerirea aclamațiilor publicului, smulge lacrimi și naște în inimi extaz. Ersilia! Ersilia, unde e? Unde e? Unde e? Aici unde e? Sunt Franco la Spiga, domnule. Acela pentru care... Domnul la Spiga, iată-l! Nu mă gândeam, nu credeam că visul acela, Doamne, Doamne, ce sfârșit! Viața mea sfărâmată dintr-o dată. Urletele vânzătorilor de ziare, m-am simțit înșfăcat și zvârdit la pământ. Urlete, țip, logodnica mea, tatăl ei, mama, până și vecii. Până și vecii, am alergat la spital, nu m-au lăsat să o văd. Ce rău le-am făcut tuturor. Văd lumea întreagă plină de rău pe care l-am făcut, mă simt strivit. Eu trebuie să repar, să repar, să repar, să repar, să repar, să repar. Vorbirea este plină de locuri comune, iar gesturile sunt ticuri ale profesiei sale. Tânărul fost ofițer, fatal, grandilocvent, sentimental, duios și crud ca o fiară, meschin până la ridicol, este în spectacol o minge de ping-pong în permanență respinsă de Ersilia. În actul 3, furia, violența dementă a celui înșelat în orgoliul său feroce nu cunoaște margini. Este furibundul Savonarola al tuturor timpurilor, dezlănțuit în vânătoarea de vrăjitoare. Subconștientul său criminal irumpe. Soția consulului Grotti a aflat că soțul ei a venit aici să-și întâlnească amanta. Amanta? Amanta, da! Doamne, nu! Soția lui, s-a dus azi dimineață la părinții logodnicii mele să dea pe față toată povestea asta. Și știți când? Când a descoperit doamna Grotti legătura? Când? În momentul în care fetița cădea de pe terasă! Nu! Dumnezeule! I-a surprins împreună și a gonit-o pe Ersilia ca pe o asasină, fiindcă amândoi lăsaseră fetița pe terasă! Asasin! Asasin! Adevărat asasin! Ar trebui să-mi pun de pușcărie! La pușcărie! La pușcărie, doamne! Să-l împuște! Și după ce a făcut, ce a făcut? Vă dați seama! Chiar așa a avut curajul! Să vină aici să-mi răbășească mie viața! Și nouă să ne stârnească mila! Și nouă să ne stârnească mila! Știți ceva? Dați-o afară! Afară! A, nu mai primesc la mine! Afară! Nu mai trebuie asemenea rușine în casa mea! Ce să mai aștept afară să iasă afară din casa mea? Afară! Personajul principal, masculin, atât în absență cât și în prezență, este consulul Grotti. Gravitatea apariției, sublinind muzical zbuciumul sufletesc al îndrăgostitei Ersilia, ne-l prezintă pe Grotti înghețat sub masca lui socială, vulcanic, nestăpânit, disperat sub această mască. Principalul vinovat pentru decăderea Ersiliei, bărbatul pe care ea îl iubește cu pasiune, care este la rândul devorat de patima mistuitoare pentru micuța guvernantă, consulul Grotti și-a găsit în actorul Ștefan Iordache un interpret de excepție. Ersilia și Grotti sunt părtași la crimă, moartea fetiței, dar inocenți prin dragoste. Grotti, acest personaj scindat între masca datoriei sociale și uraganul ce îi pustiește ființa, este orgolios și laș, seniorial și meschin. Grotti este un bărbat puternic, seducător, ce se dorește bun și nobil pentru a-și ascunde murdăria unei vieți ce îi repugnă, dar care îi folosește în ascensiunea sa socială. Grotti găsește ieșirea din scandalul pe care îl provocase sinuciderea ratată a Ersiliei, scandal care îi periclita cariera și viața conjugală. O va îndruma cu duioșie pe femeia iubită să moară cu adevărat, pentru că îl iubește, pentru că înțelege cât de pustiitoare a fost inutila ei existență în viața oamenilor pe care i-a atins cu aripa căldurii ei umane. Ersilia acceptă să moară. Idiotă. Idiotă. Cum ai putut să minți atât de copilărește? să știi că m-am sinucis cu adevărat. De ce? Ca să minți pe urmă? Nu, nu, îți jur că i-am strigat în față că am mințit atunci când am spus că m-am sinucis pentru el. Dar el nu crede. Ce să-i fac? Nu vezi că nu crede? Ce să-i fac eu? Remușcarea îl împiedică să mă creadă. Mai curaj să vorbești de remușcările altora. Tu mai curaj să vorbești de remușcările altora. De ce crezi că eu trebuie să am mai multe remușcări decât alții? De ce? Eu am mai puține motive decât voi toți. Mai puține motive decât voi. Știu, nu accept, pentru că eu am avut curajul să mă sinucid, iar tu nu. Eu să mă sinucid? Nici eu nu m-am sinucis din cauza remușcărilor. Da, știu, tu le poți suporta pe ale tale. Tu știi să te cruți. Dar eu m-am trezit în stradă, goală. Și atunci e mult mai greu. E chiar imposibil. M-a copleșit în disperarea mea gândul fetiței. Taci. Moartea fetiței. Taci. Și după ce am încercat ultima înjosire, eu am putut să mă sinucid. Și nici atunci nu te-ai putut opri să minți. Aproape fără să vreau. Da, era totuși adevărat că îmi promisese să mai am căsătorie. Glumă, spune. E adevărat. Și chiar așa. El a fost mult mai josnic. Pentru că fără să știe nimic din ce se petrecuse acolo după plecarea lui, între tine și mine. Între tine și mine. L-a ugodit aici cu alta și era gata să însoare cu ea. Era gata. Tu știi ce s-a petrecut între tine și mine? Da, știam. Și de ce ai mințit? Și ce nu era mai urât ce era gata să facă el? Care fără să știe nimic de greșeala mea mă trăda aici liniștit în sărunțe cu alta? Tocmai asta e dovada că nu te lua în serios. Nu e adevărat. Ce nu e adevărat? Ce nu e adevărat? N-ar fi așa cum tu însuți l-ai văzut. Dar tu vorbești așa pentru tine, da? Pentru mine. Ca să te dezvinovățești, da? Ca să găsești o scuză pentru ce ai făcut acolo imediat după ce a plecat. Și tu ai făcut tot scandalul ăsta ca să-l împiedici să se însoare cu alta, nu? Nu, am spus așa atunci când am crezut că am să mor, da? Și nu vreau să împiedic nimic. Nu vreau să împiedic nimic. Dar dacă l-ai fi găsit liber și dispus să-și respecte promisiunea. Nu l-aș fi înșelat. Nu, jur pe sufletul fetiței că dar tu ce mai vrei acum? Tu de ce ai apărut iar? Fiindcă ai vorbit. Da, ar fi trebuit să tac, știu. Ai vrut să mor? O piatră de mormânt deasupra și... Adio. Această piatră tu ai aruncat-o în baltă cu un zgomot asurzitor. Și noroiul ne-a împroșcat și ne-a murdărit pe toți. Și noroiul nu se mai spală, ce s-a făcut ca o mlaștină în jurul tău? Voi vreți să mă nec eu singură în mâlda și voi să vă scurgeți frumoși și curați în viața ta de toate zilele, da, Francul la logodnică și tu la treburile consulatului tău, da? Nu, să revin la viața mea din totdeauna pe care tu, nenorocit-o, ai împotmolit-o pentru o clipă. Eu, da? Ce ți închipui tu? Eu eram întreg în momentele alea de lene stupidă și în stropul ăla de viciu irosit cu tine și care trebuia să mă coste atât de scump nefericirea întregii mele vieți, moartea fetiței mele. Tu ești vinovat. Tu, da, tu. Bine, eu. Am și acum înaintea ochilor scaunul pe care nu mi-ai dat voie să-l duc de pe terasă. Unde mă urcasem cu fetiță. De ce te urcasești pe terasă? Cum, de ce mă urcasem? Locul tău era alături de camera unde dormea soția mea bolnavă. Ca să fii gata să alergi dacă te-ar fi chemat. Ce căutai tu pe terasă? Cum? Nu cam! Ba da, și fetița se juca. E adevărat, te-ai dus din adins ca să vin eu să te caut acolo. De-aia te-ai dus. Călosule, ai și venit să mă cauți. Chiar și odaia de lângă soția. Eu nerușinat-o. Și cum nu recunoști? Nu recunoști? Nu. Și cum n-ai făcut o altă dată? Și atunci, pentru că nici acolo nu eram la adăpost. Încă vroiai și tu, vroiai și tu ca și mine. Nu e adevărat, pentru că în fața stăruințelor tale nerușinate... Sfârșeam până n-a vrea și eu, așa trebuie să spui, așa trebuie să spui, așa. Eu eram nebunită de frică să nu fim auzit de soția ta. Doamne, știu că o voce interioară îmi spunea să nu las acest scaun, pentru că fetița care se juca pe terasă s-ar fi putut urca și ar fi căzut, dar n-am putut asculta această voce pentru că ți-amintești, ha? Ți-amintești? Erai la ușa cea mică și mă chemai ca o brută, mă. Și acum îl văd în vis, în toate nopțile, scaunul. Ca într-un coșmar. Niciodată nu pot să-l iau la timp. Trăiam. Trăiam parcă îndepărtat de mine însumi. Nu existam decât pentru ceilalți. Nu mă gândeam decât la munca mea pentru a umple golul pe care îl simțeam în viața mea, în căminul pe care îl visasem și pe care nu-l putusem avea. Din cauza femeii cu care mă întâlnisem, tristă, bolnavicioasă, grosolană. Și ai venit tu. Cum m-am purtat cu tine la început? Ai fost bun. Ai fost bun. Că aveam nevoie. Cu cât mă simțeam mai chinuit de toată tristețea vieții mele, aveam nevoie să fac bine altora, să iau asupra mea toată povara lumii ca să respire ceilalți ușor în viață. În nevoia asta de a face altora frumoasă viața, aflam bucurie eu care nu mai aspiram la fericire. Nici n-aș fi profitat vreodată dacă tu... Ce e cum eu? Tu nu? Cum eu? Nu, tu nu, nu. Eu? Nu. Nu, nu, tu, nu, lasă așa, eu, da? Nu, nu, că ai fi vrut tu, nu. Nu știu, nu știu cum m-ai privit într-o seară când m-am ridicat de la masă. Cum te-am privit, cum te-am... Uite așa m-ai privit, uite așa. Pentru că tu nu credeai, am simțit că tu nu credeai că eu aș fi putut fi atât de bun și asta numai ca să te fac fericit. Am simțit, asta a fost. Și fiindcă n-ai crezut, ai stricat tot, fiindcă aveam nevoie mai mult decât oricând nevoie ca tu să crezi, ca să mă pot stăpâni, să pot învinge dorința. În mine nu era dorință. În mine era. Și dacă ai fi crezut în dezinteresarea mea, în bunătatea mea, care erau reale, jur că erau reale. Știu. Nu s-ar fi dezlănțuit dintr-o dată în mine fiara, cu toată foamea disperată. Chiar și acum când te văd, după ce ai semănat moartea, ruptura iremediabilă între mine și soția mea, să știi că... Ce vrei? Vreau să plângi. Cum să plâng? Cum iar să plâng? Da, vreau să plângi cu mine răul pe care l-am făcut. Să fiu singur, să simt singur cum mă sfâșie moartea copilului meu. Nu vreau să te împaci cu celălalt, cu Franco. De parcă acest lucru îngrozitor nici nu s-ar fi întâmplat. Nu, niciodată. Eu am să rămân aici. Unde? Aici, la cel care m-a primit la el. N-ai să poți. N-ai văzut că au plecat împreună. La ora asta s-a și înțeles cu celălalt și se pare sigur o nebunie să nu accepți propunerea lui Franco. Dar i-am spus că nu vreau. Adevăratul motiv pentru care nu vrei, nu i l-ai spus. Da. Bine, dacă trebuie, îl spun. Nu! Nu, atunci și se va părea atât de murdar totul, da. Minciuna, dezordinea, da, scandalul, da. O căsătorie stricată în ajun, mila, compătimirea furată, da, de la toți, da. Eu am mințit pentru că am crezut că s-a sfârșit totul. Știu, sunt lucruri urâte, sunt urât, jos, urât, da, urât, sunt urât, sunt, da, da, e rușinea noastră, doarea noastră, cum să mărturisim și altora? Nu spune la nimeni. Tu nu-ți dai seama ce s-a întâmplat cu soția mea citind ziarul. Vrea să alerge la logotnica lui Franco să dezvăluie tot, să spună pentru ce te gonise din casa noastră, cum ne-a surprins pe amândoi. E Silvia? Da. A trebuit să o asigur că minciuna ta va fi dezvăluită. Înțelegi? Da, înțeleg. A, înțeleg. Înțeleg, da, bine, bine, du-te, du-te, se va face. Se va face. Ce vrei să faci? Îmi spui că trebuie să o fac, o fac. Am să o fac. În ce hal ai ajuns? De ce? Tu ești mai disperată decât mine. Silia. Nu, lasă-mă. Silia. Lasă-mă. Silia. Lasă-mă. Să adunăm la oaltă deznădejdele noastre, Silia. Ah, fetița. Asasină! Ucigaș! Am nevoie de tine. Suntem noi nefericiți, Silia. Ajutor! Otrava din valiză nu dă greș de asta dată, numai că autopsia personajului Ersilia Drei s-a făcut pe viu, în fața tuturor. Scena finală se constituie ca ultima aria a vedetei și a personajului. I-am povestit Valeriei Seciu impresia pe care mi-a lăsat-o la un spectacol cu Cio-Cio-San, cântăreața Gloria Lind. Aflasem că studiase rolul cu un maestru de geișe în Japonia. Îmi amintesc cum cânta aria Așteptări într-o poziție rituală extrem de incomodă, ce sugera spasmele dinaintea morții. Intrarea Ersiliei în ultima scenă a spectacolului amintește, datorită violentelor dureri ce-i fulgeră stomacul, de clișeul ariei morții din operele celebre ale lui Puccini sau Verdi, de Traviata sau Cio-Cio-San. Falsa mila a tuturor o scaldă în apa ei murdară. Ersilia, întreabă nota, spune ce dorești. Patul dumneavoastră, răspunde cu ironie femeia, care fusese adusă în casa scriitorului la începutul piesei și în acest scop. Patul este într-o altă cameră însă, la etaj. Muribunda nu mai poate fi transportată. Este întinsă pe masa de lucru a scriitorului, încărcată de fișele în care personajele sunt încarcerate, fixate, în clișee stereotipe. Nota își apără cu disperare comoara. Dezgolită, masa dezvăluie adevărata sa identitate. Este o masă de operație, o masă de autopsie. Masa scriitorului, ca metaforă scenică, devine instrumentul de supliciu al personajului, disecat până în cele mai ascunse lăcașuri ale ființei sale. Numai că masa de autopsie a lui Nota lasă personajul să moară fără nicio speranță. Ersilia este însă răzbunată. Viața care părăsește trupul ei s-a dovedit mai puternică decât formele înghețate, inventate de imaginația scriitorului. Ersilia moare ca o victimă. Ersilia moare triumfătoare. În fața sacrificiului ei, cei trei bărbați care au iubit-o sau au dorit-o sunt niște jalnice epave umane, preocupați doar de aparența lor socială. Lampa de operație care a luminat violent ultimele spasme ale Ersiliei se ridică, stingându-se ușor. Alba cortină coboară, izolând ultimul ei gest încremenit în moarte, de imaginea lașității celor care au ucis-o. Am transmis emisiunea Biografia unui spectacol. Să îmbrăcăm pe cei goi, de Luigi Pirandello, la Teatrul Mic. Regia Cătălina Buzoianu.